विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या पूर्णिमा तथा विष्णुब अर्थात तुला और मेष की संक्रांति अर्थात जब दिन और रात बराबर हो उस दिन विष्णुब योग होता है। आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है वह वेदी की भक्ति का साधक है। अब मैं योग जन्य अध्यात्मी की भक्ति का भी वर्णन करता हूँ। सुनो, योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर परिणाम पूर्वक ध्यान क्रिया करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान जी का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है, उनकी कटी के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है, उनका शुक्ल वरण है, चार भुजाएं हैं, उनके हाथों में वर्द एवं अभय की मुद्राएं हैं, वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर जी का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान जी की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान विष्णु जी की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के देहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत जी का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव जी अंधकार का विनाश कर डालते हैं। हे राजन, देव पूजा यज्ञ तीर्थ स्नान व्रत अनुष्ठान तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत जी का ध्यान करने से होती है। हे नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान विष्णु जी का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती है। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज, हे अम्बरीश, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम जी के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी जी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैस्तिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र जी की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में पर्वत हो रही है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। हे राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान जी की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथाओं को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत जी के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि जी के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर जी के ही स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्व रूप भगवान जी स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसीलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत जी ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी जी के सर्व सब हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब माता गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह विशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति जी को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है। इसमें माता गंगा जी का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जिहू ने विशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर माता गंगा जी को पी दिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जुहू की कन्या होने के कारण माता गंगा जी को ज्वाहवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखला भूत माता गंगा देवी जी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक माता गंगा जी में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे माता गंगा देवी जी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। विशाख के समान कोई मास नहीं है तथा माता गंगा जी के सदृश्य दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान जी की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। माता गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु जी के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्म लोक से आकर भगवान शंकर जी के जटाजूट में निवास करती हैं। माता गंगा जी समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने तीन स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा तीन मार्गों से प्रवाहित होने वाली है। माता गंगा देवी जी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती है। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय माता गंगा जी, माता गंगा जी, माता गंगा जी इस प्रकार उच्चारण करते हैं।